أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين متقيان أغكسان دي يؤمنون بالغيب جيمان راودي بغيب بانده ويقيمون الصلاة أورواج كي منزنا شاي كي منزنا ومما رزقناهم ينفقون أو دا غصنا چه ورکڑی دی من دی تا خرچ كي پلار دا الله تعالى كي سورة البقرة دنبئي اسے دنبئي باب تر دشلم نمبر آيات پوري او پده كي بيان دا پینزو خبرو دي. اول خبره عظمت کتاب الله، دویمه خبره د مؤمنانو پنځه خسته صفاتونه د هغې دپاره جزای دنیاوي جزای اخروي، دریمه خبره په ډګه ډګلې د کفارو بیان د هغې دپاره جزای دنیاوي جزای اخروي، څلورمه خبره د منافقانو پنځلس خراب صفاتونه، پنځمه خبره دوه مثالونه، یو مثال د اور یو مثال د اوبو. دا پنځه خبرې په دې کې بیانېږي. اوس مونږه یوه خبره ذکر شوا چې عظمت کتاب الله، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دویمه خبره ذکر کیږي هغه صفات خمسه د مؤمنانو او د هغې دپاره جزای دنیاوي جزای اخروي. لومبی صفت الذین یؤمنون بالغیب، هغه کسان چې ایمان راوړي په غیب باندې، غیب چې علم نه بهر وي، او د علم راوستو د پاره د انسان په بدن کې خواص خمسه دي. په هغې خواص خمسه کې یو ستا سترګې دي، چې په سترګو وویني نو ستا علم کې راشي. صحیح ده داسې که نه ده؟ دارنګې چې په غوږونو یې واورئ، دویم د خواص خمسه نه دویم سیز څه شی دی؟ غوږونه. چې په غوږ یې واورئ نو تا ته د هغې سیز پته ولګي. دریم د حواس خمسه نه چې په پوزه یې بوینکې نو تا ته پته ولګي چې دا شی څنګه دی، بوی ښایسته دی او که بوی خراب دی. او څلورم شیز په جبه باندې سکل دی، نو په سکنه تا ته پته ولګي چې آیا دا سیز څه دی. دا څلور واړه په دې مخکې الله تبارک وتعالی ایښی دي. او پنځم سیز چې کله ته لاس ولګی او تړون دی داسې لاس ته له څوکوسي نو ته وایي یاره دا دیوال دی، چې په پیازې کیږي ته وایي دا پیاز دی، چې په بل څه داسې د انسان په لاس باندې کیږي وایي دا ګوتې دي ستا د لاس، دا وایي ستا لیچه ده. نو هغه ته مخصوصیږي په لاس لګولو باندې. دا خواص خمسه دي چې د دې نه بهر وي نو انسان ته پته نه لګي تر هغې پورې چې تر څو پورې په دې پنځو سیزونو باندې د یو سیز خپل علم ته نی راوستي. نو مونږه تاسو ایمان راوړی دی په غیبه باندې، نو یو خدا چې الله تبارک وتعالی مونږ نه دی لیدلی، زمونږ په ایمان دی چې الله تبارک وتعالی وحده لا شریک دی. دویمه خبره، نبی علیه السلام الله تعالی را لېږلی دی، مونږ لیدلی نه دی او نه د هغه نه په خپلو غوږو سه اورېدلی دی، خو مونږ دا ایمان راوړو چې نبی علیه السلام په غیبه باندې چې پرښتونه پیغمبر دی او د الله پاک د هغه نه مخکې چې آدم علیه السلام نوالی تر د عیسی علیه السلام پورې سور انبیا علیه السلام راغلی دي د نبی علیه السلام نه مخکې، مونږ ټولو باندې ایمان راوړو په غیبه باندې. فرشتې مونږ نه دي لیدلې خو مونږ په ایمان راوړو. جنت دوزخ مونږ نه دي لیدلې خو مونږ وایو چې د نیک عملو دپاره هغه ښایسته ځای دی، د توحید منونکي دپاره هغه ښایسته ځای دی، او د بد عمل او د شرک کوونکو دپاره هغه سزا ده. د شرک نه علاوه نور ګناهونه که الله تبارک وتعالی وغواړي نو الله تبارک وتعالی معاف کوي، خو یو شرک دی چې هغه الله تبارک وتعالی نه معاف کوي. نو د دې وجې نه مونږ ایمان راوړی دی په غیبه چې سزا شتې او جزا شتې، ثواب شتې او د هغې چې کوم په خلاف باندې سزا شتې. مونږ په کتابونو د الله تبارک وتعالی ټولو باندې ایمان راوړی دی چې دا د الله تبارک وتعالی طرف نه نازل شوي. لومبی صفت د مؤمن د متقی ذکر کو چې د هغه په غیبه باندې ایمان راوړي. ویقیمون الصلاة او رواج کوي به مونځ، دویم صفت داده چې مونز د جسمیو نه ده که د غیر جسمیو نه ده مونز د غیر جسمیو نه ده مونز داسې چاته مخامه خود رولې نشي چې دا مونز مینه ته ودره او د شکل دی غیر شکل سیز دی نو کله چې پیل یا فاعل یا مفعول یو د مفاعلونه هغه غیر جسمیه سیزونو ته متوجه شي نو ته به غیر جسمیه معنی کوي او کله چې جسمیه ته متوجه شي نو بیا به د جسم معنی کوي لکه څنګه قام زیدون د زید شکل دی د زید بدن دی قام زیدون ودرېدم زید نو ته اوس وایې قامت السوق نو ته دا ویلی شي چې بازار ودرېدم خلک وایي بازار ګرم شو قامت السوق اوس کال ته دا معنی کوي قام یقوم چې یاره قام یقیم د ودرېدو نه دی او بازار چې کوم دی نو ودرېدم نو مونږ په پښتو کې بیا ودرېدو خو بل شیز ته وایو بازار ډوبل شو په هغې کې کاروبار ودرېده نه بازار ګرم شو قامت السوق جاء زیدون زید راغی نو جسمیه او ته به معنی چې کوم دی نو متوجه کوي نو دلته مونځ غیر جسمیه دی نو چې کله مونځ غیر جسمیه دی نو معنی به سي یقیمون الصلاة رواج کوي مونځونه شایع کوي مونځونه په خپله مونځ کوي او خپل اهل ته او خپلو خلکو ته په هغې باندې عمر حکم کوي لکه سورة الطه کې 132 نمبر آیات کې فرمایي وامر اهلک بالصلاة واستبر علیه ته چې کوم نه وي بال بچ ته د مونځ حکم کوه نو هلته اوس چې حکم کوي نو څه شو شایع کول د مونځ شو ته بال بچ ته د مونځ حکم کوه وامر اهلک بالصلاة واستبر علیه او په خپله پې مضبوط اوسېږه دارنګه د اسماعیل علیه السلام په باره کې راځي چې هغه سورة المریم 55 نمبر آیات کې هغه به څه وي کانا یامر اهله بالصلاة والزکاة و اسماعیل علیه السلام چې حکم به یې کو خپل بال بچ ته خپل اهل ته په کولو د په شایع کولو د مانځه او دارنګه په ورکولو د زکات نو د دې وجې نه د مونځ یقیمون الصلاة معنا هغه څه رواج کول د مونځو شایع کول د مونځو نو د دې وجې نه د استنباط قاعدې هغه پیژندل پکار دي کله چې امامان استنباط دپاره کمی قاعدې هغې خود دي نو د امام شافعي رحمة الله علیه قاعده دا ده چې دوه حدیث رالل په یو مسله کې نو زه به په هغه حدیث باندې عمل کوم چې هغه عمل د حرمین چې هغه عمل د حرمین امام مالک رحمت الله علیه وی زه به په هغه حدیث باندې عمل کوم چې هغه عمل د مدینې والو اگر چې په یو مسله کې نور حدیث راغلی دی خو زه به عمل د مدینې ته ګورم چې هغې په کوم حدیث عمل کړی دی زه به هغه حدیث راوچتوم راخلم به او امام احمد بن حنبل وی زبا کثرت در روایاتو لترجیح ورکوم چې کثرت در روایاتو په یو خبره باندې شوی نو زبا غیر ترجیح ورکوم او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی زبا د قرآن سره حدیث ګورم کچری د قرآن مطابقو نو پا غیر کنی نو قرآن پا ٹکی مانی بزما عملی او دا غیر پارا یو نکته د دوامه لکه اوس مثلا امین د دوانه دی نو اگر چې په حدیث کې راغلی چې څوک یې کوي چا ورته بد ووایي نو حدیثو ته یې سپک وکتی ده چې چا ووایي چې د امین د په تیزه باندې ووایي دا یې بد وکړو په الله یقین وکړه چې دین ته یې سپک وکتی ده نو ځان پوه کوئ کوم ائمه چې څلور واړه راغلي دي هغوی چې کوم دلایل راغستې دي د هغې ټول دلایل چې کوم دی الحمدلله د قرآن او د سنت مطابق دي دا خو انا پوه خلق دی چې هغې ته نسبت د هغې خلکو کوي نو په دې باندې مونږ یو واقعه هم پیش کوو انشاءالله نو د دې وجې نه دا د څلورو امامانو والو دا د استنباط هغه قاعدې مونږ په دې لفظ باندې قام یقیمونه د دې لپاره مونږ ذکر کړی دې ځای کې چې چې کم از کم یو سړی په دې پوهېږي چې دا معنا د کوم ځای نه راواغستې شوه او په څه طریقه باندې وشوه په هغې باندې هم موږ دلایل پیش کړو. د دې وجې نه شیخ القرآن الله دې پرې رحمتونه راوړئ هغه وایي د نحاتو یو قاعده ده چې هغه څه ده د نحاتو قاعده ده چې جاء زیدون یعنی زیدون باندې دا دوه پیخونه چې کوم دی دې ته مرفوع ویلی شي په عربی کې جاء زیدون نو ته اوس هغه سړي نه تپوس وکړه چې هغه مقلد نی وایي ته دا قاعده منې او که نه منې نو هغه به وایي چې زه دا قاعده منم نو وایي چې ته دا قاعده منې نو بیا د دې په حساب باندې چې کوم یو سړی د قرآن او د حدیثو په رڼا کې تا له یو مسله راوباسي پکار دی چې ستا نه هغه پوه او خلکو هغه باندې اتفاق کړي چې دا یو امام دی دا یو پوه په دین کې دی نو په هغه باندې بیا کم از کم پکار دی چې ته د خپل ځان نه زیات یقین ساتې چې زما سره دوره علم نشته چې څومره علم د هغې سره و. نو د دې وجې نه که چېرې دا قاعده څوک نه مني نو بیا خو دی دا دی چې جاهل شه ناپوه دی. واقعا شیخ القرآن ذکر کوي وایي شیدوک یو خان و هغه ډېر معتبر سړی و. هجرت چې کله شروع شو د پاکستان د جوړېدو نه مخکې نو هغه وایي په دغه علاقه کې علما او خپل مشر کړي وموهو د دې لپاره چې د حکومت سره لانجې وغیره به راتلی یا د انګریز سره نو په هغه وخت کې هغوی مشر کړي ومو. نو 1940 کې شیخ وایي زه لړم شیدو ته او ما د سحر موز پسې یو صورت شروع کړو سره د تفسیر نه او سره د ترجمې نه چې ما صورت شروع کړو نو خان داسې چت ته به په بره بره باندې کتل نو چې څنګه ما صورت ختم کړو نو هغه مولا ته تپوس کوي د هغه ځای چې جی تاسو خو چت ته پکې ډېر زیات په بره بره به کتل وایي هغه وایي چې تاسو سره مې دېرش کاله تېر کړو ما خو وایي چې دا قرآن نن چې کوم بیانېږي دا خو داسې دی لکه چې اوس په موږ نازلېږي له دې نه مخکې لکه چې ما نه یې اورېدلي دېرش کاله مې تاسو سره تېر کړه تاسو خو موږ په تیاره کې ساتلي یو موږ تاسو په تیاره کې ساتلي یو. نو د دې وجې نه بیا به وایي هغه هفته کې کم از کم ما څه کراته نو یو ورځ وایي زه لړم وایي ماته وایي چې زما رواره دی او سید باچا نوم یې دی هغه غیر مقلد شوی دی وایي ما ورته وایي چې ښه نو تا څکه په خوا کې ډېر ګډ غټ غټ علما دي نو پوه دي که نه وایي هغه وایي چې یاره ما کوړي ته هم بوته خو هغه چې کوم دی نو د خپلې خبرې نه واپس کېږي وایي چې یاره ته به یې پوه کوې او موږ به یې راولو او په دې کې هغه ته آواز وکړو هغه راغې او په دې کې چای راله چې چای راله نو ما ته هغې وایي چې چای څکمه ما وایي زه خو چای نه څکمه د چای د څکلو نه مخکې یا به دې زما خبره ومني یا به زه د ده خبره منم هله به زه چای څکم که ما ومنله زه به چای څکم بیا خبرې به ختمې شي وایي هغه راته وایي سید باچا چې دا اوږدې خبرې دي په دې به شپه تېرېږي شیخ وایي ما ته وایي چې ما له اوږدې نه راځي زه په اوږدو خبرو تنګېږم ما له لنډه خبره راځي الله قرآن کې وایي ویقیم الصلاة چې چای اوس کوي هغه وایي دا کوم ځای نه معنی وکړه وایي ته وکړه ما خو معنی دا وکړه چې چای اوس کوي وایي ته وکړه وایي ویقیمون الصلاة یقیمون قامه نه دی او قامه چې کوم دی نو ودرېدو ته ویلی شي چې تاسو مونځ ودروئ هغه وایي دا معنی د کوم ځای نه وکړه وایي جلالین نه مې وکړه وایي جلالین کې راغلی وایي ښه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه مني د امام شافعي نه مني د امام مالک نه مني او ته چې کوم دی نو د جلالین مني نه خپله معنی به کوي دا معنی به نه کوي وایي هغه وایي چې یاره بغیر د دینه خو نه کېږي له سر یې ښکته کړه چې بغیر د دینه خو نه کېږي وایي روا هغه تروته وایي چې ظالمه پرون خو دې وایي چې زه غیر مقلد یم او اوس چې کوم دی نو مقلد شوی نو مطلب دا چې نن به دو پانی به نیز د کړی او تا ته برای شي دور غټ غټ وي مامانو پسې به خبري شروع کړي لکه تا ته صفه ده چې هغې د دین لپاره څومره څومره سختۍ برداشت کړي دي او دا دین یې تا ته رارسولې ټیک ده ته په څلورو امامانو کې او یا چې کوم دی تا سره داسې یو علم راغی چې امام ابو حنیفه رحمة الله علیه یو حدیث نو نقل کړی او داسې یو حدیث تا له راغی نو هغه خو وایي حدیثونه زموږ چې کوم دی نو که چې زما یو خبره در راله او هغه د حدیث مطابق نه وه په دیوال باندې نو د دې وجې نه لمن هغه چې اوس کله او منګه چې کم دی نو ورته وی چیرې مان په خپل او کا ته بده بل چاله مان نه کای چې بیا ته پکې جلاله نه یاده نو په کار دي چې ته د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خبر او منی او د نن نه زمانه د جلاله نو د دې خبرې چې کم نه غیله ترجیح پاغي مانی ورکای د دې وجنه قاعدې د استنباط هغه د چې مونږ تابعدار د امامانو نیو غره مونږ تابعدار دي چایو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ د رسول الله کچر د امامانو یو دلیل هغه کوي نو ته پاغي مانی نیولې نه ته تابعدار د نبی علیه السلام او نو دلیل ته وګوري کچر دلیل مضبوطو نو ته پاغي مانی عمل وکا او که دلیل مضبوط نو نو پاغي ما هیتن نیولې نه د دې وجه نه هغه به وي دا داس یو دور راغلی دی که چا د غوانو جمعات جوړ کړو نو دی وایي زما نوم په کې ولیکه عجیب دور دیدن درې بادشاهي کللو وپنجو هما شتوفای وایي عجیب یو دور راغلی دی په دې ملک باندې که چا وایي چې یاره په دې سیس کې پیسې دي نو دی وایي زما نوم په کې ولیکه زه ممبر یم نو مطلب دا چې هر یو سړی د دنیا د لالچ لپاره یا د خپل مقصد لپاره دین یې چې کوم دی مقصد نه دی نو دین مقصد پکار دی چې سړی هغه طریقه باندې وچلیږي کومه طریقه باندې چې زمونږ دین مونږ ته حکم کوي او دین مونږ ته د چلیدو لپاره کوم هدایات او کوم ارشادات را لېږلي دي نو الله تبارک وتعالی فرمایي ویقیمون الصلاة او رواج کوي منځونه شایع کوي منځونه ومما رزقناهم او دا هغه سنا چې ورکړی دی مونږ دیتا ينفقون خرج کوي په لار زما کې الله تبارک وتعالى وایي زه رزق ورکوما نو الله تبارک وتعالى که مونږه تاسو له اعلی صحبې راکړی دي او دا مونږه استعمالو او په دې دنیا کې دا اسباب الله پیدا کړی چې په هغه باندې مونږه تاسو ګټه وټه کوو هغه اسباب استعمالو نو دا عرص دا اللہ تبارک و تعالی دی که ندی او دا زمکہ کی چکم خزانی اللہ تبارک و تعالی سرد غلی دانی او نور ایخی دی دا دا چاپ حکم او سوک پی باران راو رئی او دا چا دا طرف نکی گی دا منگ لے اللہ را کرے خو منگ صرف پنزوستو شپیتو او یاو لسو شلو دیر شو کالو لپدی زی مداران گرزو لے زگورم چتا زما پی امتحان کی سکو نو پاگئی که کم از کم دا قتل پکار دی چې زه فرضي زکات خو ورکم کړم په کال کې او د فرضي زکات سره سره د روزي سرسایانی شوې دا رنګي ور سره چې کم نه دی چا غریب مسكين ستا په خوا کې گاونډي دی یتیم دی او ستا گاونډي دی اجتمن دی کم از کم داغه اجت پورا کول نو دا ټول منګل الله تبارک وتعالى دا ار سره کړی دی په کار چې موږ دا د الله نه وګڼو او بیا دا الله په رزق کې الله پاک وي تاسو مال را کوي تاسو زما په لاره کې خرچه کوي او الله به د قیامت پر ورځ باندې تپوس کوي چې زه بیمار شوم ته زما بیمارۍ له نوې تپوس له نوې راغلی زه محتاج شوم تا زما محتاجي نه برابر کړې پوره کړې هلک وای ای الله په تا باندې څنګه محتاجي راځي او په تا باندې بیماری څنګه راځي یاره ستا په گاوند باندې یو بیمار پروت و که تا هغه څه کتلې وې او د هغه سره دې سامدردي کړې تا به ځای ته مونږ یو نو د دې وجه نه دا موږ له الله را کړی دی په کار دي چې د الله په لاره کې خرچه کړو والذین دا هغه دریم صفت شو یو ایمان بالغیب دویم یقیمون الصلاة او دریم ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک او هغه کسان چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې نازل شوی تا ته نبی علیه السلام باندې قرآن نازل شوی دی په قرآن باندې ایمان راوړي وما انزل من قبلك او پاغه باندې چې نازل شوی دی په خواستانه وبالاخره هم یوقنون او په اخرت باندې دی یقین ساتي دا پنځه صفاتونه سلورم صفت په قران باندې به ایمان راوړي قران د الله تبارک وتعالى اخیری کتاب دی او چې په قران باندې چې ایمان راو نوړو اگر چې په مخکې کتابونو باندې راوړې دی نو دې حق ته رسیدې نشي ځکه چې مخکې کتابونو کې تحریف شوی دی او د نبی علیہ السلام پر اتلو سره د مخکینی کتابونو احکام ختم شو تاسو ته پته ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې داغه په مخ کې سنسخی د تورات راوړلې نبی علیہ السلام ورته دا سری عمر وی ډیر خپل نسخې دي د تورات د نبی علیہ السلام مخ مبارک کې کوم نه تغیر راغی او ورته دا فرمایل ک موسی علیہ السلام جون دی وی نو داغه د پاره بل لار نه و چې زما ته بیاری به صرف کول نو د دې وجه نه مخکې کتابونه د قران پر اتلو سره کچری چا قران باندې ایمان را نوړو داغه ایمان معتبر نه دی وما انزل من قبلک او هغه چې نازل شوی دی په خواستانه تورات زبور انجیل او سل صحیفه نور امام بیحقی په شعب الایمان کې لیکلي چې سلور د پاس سل کتابونه الله را لېږلي دي سلور پکې دا غټ کتابونه او سل صحیفه نو په خوانی کتابونه باندې ایمان راوړي وبالآخرت پنځم صفت او په آخرت باندې هم یقینون دی یقین ساتي کم عمل چې سړی کوي د څه لپاره کوي چې سبا به د الله په حضور او عدالت کې ودرېږم نو دا عمل د دې لپاره کوم چې په آخرت مې ایمان راوړی دی نو دا د متقی پنځم صفت دی چې دی به آخرت مني دی به یهودی نی چې دی د راتلونکي کتابونو نه انکار وکړي او دی به نصوارو په شان نی چې دی د الله تبارک وتعالی د کتاب نه د مؤمن مسلمان به دا کاری چې ټول کتابونه د الله له طرف نه چې کوم راغلي دي زما په ایمان دی او ورسره په قرآن باندې زما ایمان دی او په آخرت باندې زما یقین دی الذين يؤمنون بالغيب آكسان چې ایمان راوړي په غیب باندې ويقيمون الصلاة او رواج کوي شایکي منځونه ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه څه نه چې ورکړي دي موږ دي تا خرج کوي په لاره زما کې والذین یؤمنون کسان چې ایمان راوړي بما انزل الیک په کتاب باندې چې نازل کړی مې د تا ته او ما انزل من قبل او په هغه باندې چې نازل کړی مې دی په خواستانه وبالآخرت هم یوقنون او په آخرت باندې دی یقین ساتي Baixo. Baixo.